Welkom, welkom, welkom bij een nieuwe aflevering van Met Mandy. Maar deze week met Nora. Mandy is 2 weken op vakantie en ik mag op haar telefoon en op de studio passen. Want ook vanavond hoor je hier weer inspirerende verhalen. Zo spreek ik straks met Europarlementariër Samira Rafaella over het belang van gratis telefoonkosten in oorlogsgebieden zoals Gaza. En geld lenen aan een vriend of een familielid. In de islamitische gemeenschap is dit een vorm van solidariteit en heel vanzelfsprekend. Maar het heeft ook een keerzijde wanneer het dus niet lukt om deze schuld in te lossen. Dries Kamouchi werkte mee aan deze studie of aan een studie over dit probleem en schuift zo aan. Maar eerst neem ik je mee naar afgelopen donderdag, waar de verloren opera Pand der Goden uitgevoerd werd in het Koninklijke Concertgebouw in Amsterdam. Afgelopen donderdag was er een oorverdovend applaus te horen na de vertoning van de opera Pand der Goden van Johannes Hellstone. Een vergeten opera gecomponeerd door een in slavernij geboren Surinaamse componist. En nu nieuw leven ingeblazen in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. En dit is nog maar het begin. Orviel Breveld werkt samen met het Koninklijke Concertgebouw om de programmering diverser te maken en heeft nog veel grotere plannen. Welkom Orviel. Nou, fijn dat ik hier mag zijn, Nora. Ja, bedankt. Fijn dat je hier wilde zijn. Afgelopen donderdag, voor iedereen die er niet bij was, neem ons even mee. Wat gebeurde er en waarom is dit zo speciaal? Nou, dit was echt voor mij, het leek het wel een droom. Vooral omdat we er al heel erg lang mee bezig zijn. John Hellstone, om het even ingewikkeld te maken, de violist die vorig jaar is overleden. Een heel gerenommeerd violist trouwens. De tweede concertmeester van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Tevens Surinaams. En zijn familie Astrid Hellstone en dienstman Diederik Burgersdijk hebben samen het initiatief genomen om dit mogelijk te maken. Nou, toen ben ik door het Concertgebouw Orkest, wat een andere organisatie is, weer benaderd om dit mede te organiseren. Wow. En de zaal was vol. We hebben volgens mij nooit zoveel zwarte mensen in de zaal gehad voor een opera. Dat in eerste plaats. En het Concertgebouw Orkest samen met Capella Amsterdam en alle solisten. Lieten iets zien wat alleen maar nog in het hoofd van Johannes Hellstone eigenlijk gehoord is. Want in Suriname is de opera wel opgevoerd, maar met 24 muzikanten. Nu stond er een volledig symfonieorkest. Ja, met hoeveel? Dat waren dan 80 man, geloof ik. 80, wauw. Man en vrouw. En dan een koor en solisten. En ik moet zeggen, ik vond het een hele emotionele happening. Ik heb hier nog een fragment. Dit is het slotstuk. Luister even mee. Oh ja. Orviel, jij bent het helemaal weer aan het herbeleven. Ja, ik vond het echt heel intens eigenlijk. Ja? Het is overigens het is een hertaling, wat was oorspronkelijk in het Duits geschreven. En ook het libretto is van de componist. Dus niet alleen de muziek, maar ook het script, zeg maar. Mm-hmm. En nu in het Nederlands? En nu in het Nederlands. Het was heel goed te verstaan overigens, wat heel vaak moeilijk is bij opera's, moet ik zeggen. Ik weet het. En het vergt vaak heel veel concentratie, maar de uitvoering was voortreffelijk. Ook hoe het publiek daarop reageerde. Weet je wel, dit waren veelal mensen die eigenlijk nooit naar een klassiek concert gaan of naar de opera. Ja. Maar iedereen voelde zich enorm gesterkt. Ja, want dit is voor jou een van de toppunten, dit slotstuk. Waarom? Ja, nou ja, dat was het hoogtepunt. Het eigenlijk eindigt. En het is een bijzonder verhaal. Het is een mythisch verhaal. Hè? Wat vertelt het verhaal? Het verhaal vertelt over Orlindo, een jongen die erachter komt op een gegeven moment dat hij nog een zus heeft. Maar dit zus is als onderpand aan de goden meegegeven. Dus hij moet nog bijna als een computerspelletje door allerlei werelden om tot zijn zus te komen, om zijn zus te bevrijden. Ja. En dit is toch de ontknoping op het moment. En ik vind het ook, en het grappige is, ik luister heel veel naar klassieke muziek. En ik hoor natuurlijk in het concertgebouw heel veel verschillende klanken en invloeden. En die invloeden vond ik heel erg interessant om te horen. Kijk, hij is in 1880 is hij gaan studeren in Leipzig aan het prestigieuze Mendelssohn Conservatorium. Nou, daar bleek er dus uit te blinken op het gebied van compositie als pianist en organist. En tevens studeerde hij daar cum laude af. En ja, want als ik daarop mag inhaken, dit werk komt uit 1906. 1906, ja. Dus ongeveer 100 jaar geleden. Ja. Hoe uniek was het dat er destijds een succesvolle opera van de hand van een Surinamer was? Nou ja, het is inderdaad. Er schijnen nog wel meer mensen gestudeerd te hebben uit het Caribisch gebied, ook in binnen Europa. Dus daar ben ik nu ook nog bezig met een ander eigen onderzoek om daar verder meer uit te pluizen. Maar hij was als Surinamer was hij de eerste belangrijke grote componist die ook bewust heeft gekozen om in Suriname zijn artistiek talent te investeren. En waarom bewust? En zijn kennis. Nou ja, omdat hij in Europa, na het slagen op het conservatorium, cum laude wel te verstaan, kreeg hij aanbiedingen uit allerlei hoeken van Europa. Maar hij koos toch om in een vrij onbeduidende markt voor muziek in Suriname, waar enkele tienduizenden mensen woonden destijds, daar te investeren in ontwikkeling. Richtte daar ook een muziekschool op. Ja. Was een van de medeoprichters van een belangrijke muziekschool. En richtte zich ook op de Surinaamse cultuur, ook op de taal. Hij schreef een Surinaams een grammatica-boek voor het Seranang Tonga. Dus het was een hele bewuste man die investeerde in de Surinaamse identiteit en cultuur. Ja, dus dan is mijn vraag, waarom nu pas deze opera? Ja, waarom niet eerder? Dat heel veel redenen. Nou ja, het is met de violist zojuist genoemd, de John Helstone, die op zijn zolder eigenlijk een erfenis trof met allerlei partituren van Surinaamse componisten, waaronder ook Helstone, waar dus letterlijk de partituren aan het verpulpen waren door al die jaren. Dus het is een. Het is even voor de luisteraar die dan net niet weet, wat partituur, wat is dat? Ja, bladmuziek. Bladmuziek, dus, okay. Dus, voor mij nieuwe precies, woorden. Ja. Dus het is eigenlijk heel raar dat. Het is toevallig wil ik het niet noemen, want het is ook wel de tijd. Want eigenlijk parallel hieraan, nou eigenlijk eerder al, hebben we in de coronaperiode een podcastserie Gemiste Sterren gemaakt. Dit was een eigen initiatief van mij, waar ik me concentreerde op zwarte klassieke componisten. Wow. En het idee was, nou, ik had er vele tientallen omschreven, maar ja, je kon er maar 6 maken. Samen met Floris Corti overigens en destijds NPO Klassiek en het Concertgebouw. En waar ik op stuitte dat er van Johannes Helstone, wiens verhaal heel inspirerend is, geen goede audio-opnames waren. Dus ja, als we dan een aflevering gaan maken van 40 minuten, ja, dan moeten we ook iets kunnen laten horen. Ja. Nou, dat hebben we nu wel. Ja. Maar toen was er nog niet. Was dat er nog niet, inderdaad. Ja, ja, nou, dat is er nu wel, met succes. Zeker. Een team van ongeveer 80 muzikanten op dat podium. Ja. Zat er nog iemand van kleur tussen? Ook wel, ja. Ja. En natuurlijk Manushka ook als verteller. Oh, Manushka, die met een hele mooie achternaam. Manushka? Met een hele mooie, fantastische achternaam. Ja, met dezelfde achternaam als ik. Ja, Manushka Breedveld, wij kennen haar als actrice. Ja, als actrice, dus ja. Natuurlijk ook familie van jou. Klopt. Ja, ja, dus die was als verteller en hij vertelde het voortreffelijk. En ik vond het samenspel ook. Moet je nagaan dat er maar volgens mij 3 of 4 keer gerepeteerd is. Wauw. En dat het toch allemaal, en dat was ook echt het werk van Otto Tausk, de dirigent, die echt een, ja, ik weet niet hoe die dit heeft gedaan, maar zo geraffineerd en gedetailleerd. En dit was natuurlijk de eerste keer. Dus niemand, ik had geen idee wat ik zou gaan horen. Het publiek ook niet. Ik was niet bij de repetities. Je hebt het live voor het eerst gehoord. Dus ik zat eigenlijk meer in. Het leek wel een soort combinatie van een soort trance-hypnose. Ja. En, maar ook wel een ontlading, denk ik, toch? Ongelofelijke ontlading. Ja. En vooral ook de reactie van het publiek. Mensen zeiden van, joh, dit is Suriname 2.0. Wow. Andere komt naar je toe, een jongen van 17, 18 jaar. Ik ben nog nooit zo trots geweest om Surinamer te zijn. Wow. Andere mensen zeggen van, jeetje man, deze kant van Suriname kennen we nog niet. Ja, want dit doet kennelijk veel meer dan alleen maar klassiek muziek laten horen. Zeker, ja. Wat heeft Helstone nog meer betekend voor de Surinaamse klassieke muziek? Nou, het is een als je denkt bijvoorbeeld dat het onofficiële volkslied van Suriname, Mi Kondre Tru, gebaseerd is op een melodie van Johannes Helstone. Dus hij was degene die echt door enorm doorzetten en door letterlijk zijn grenzen te verleggen, door helemaal naar Europa af te reizen, in Duitsland, in die tijd, hè, moet je nagaan, in 1880, geboren uit slavernij, maar zoveel geloof in zijn eigen kunnen, ook dat hij een basis heeft gelegd voor succes, Surinaams succes. Dus los van de muziek is hij voor mij een inspirator, die laat zien dat je door hard werken en door samenwerken, ja, en door altijd je te willen ontwikkelen, openstaan voor ontwikkeling, ja, en daarin en met heel hard te werken en met heel, niet alleen talent, maar vooral heel hard werken, je een heel eind kan komen. En als het gaat om de muziek, ja, Ronald Snijders zegt het ook, die is tevens muzikoloog, die zegt zonder Johannes Helstone was de muziek niet zoals die klinkt. Wauw, dus je kan wel zeggen dat hij best wel veel impact of invloed heeft gehad. Mega, ja. Heeft hij dat ook gehad op de Europese klassieke muziek? Of dat is nog een onderzoekje waard. dat is zeker nog, maar dat zal hij nu wellicht nog hebben. Want nu horen we pas echt zijn muziek. Dus het zou wellicht kunnen dat hierdoor, dat kan weet ik bijna zeker, heel veel mensen denken, jeetje man, ik ga me ook nader verdiepen. He, want de Surinaamse muziek destijds is Europese muziek. Want zonder Nederland was geen Suriname. He? Al die mensen die daar. Ja, zo simpel. Ja. Suriname was een project, letterlijk. Ja. In ook tot 1975 viel Suriname onder Nederland. Ja. He? Het is ooit een 17e-eeuws project geweest, wat we nu Suriname noemen. Maar Suriname heeft zijn eigen identiteit ontwikkeld, waarin de muziek van Helstone en zijn intellect instrumenteel is geweest. Ja. In de ontwikkeling daarvan. Ja, je zei het net al, een jongen van 17 loopt op je af. Wat ben ik trots, ja, om Surinamer te zijn. Ja. Waarom is het nog meer belangrijk om dit soort stukken te horen? Nou, weet je wat het is? Ik denk ook het orkest heeft nog nooit voor zo'n publiek gespeeld. Die hadden echt van, jongen, waarom doen we dit niet iedere dag? Ja, wat was het verschil? Nou ja, je weet hè, het klassiek concert wordt meestal bezocht door vrij oudere mensen. Ja. Dus demografisch kan je al een berekening maken voor, als de gemiddelde kaartkoper rond de 65 zit, dan heb je over 25 jaar zo'n kleine markt dat het niet eens meer haalbaar is, commercieel gezien, om zulke enorme producties te trekken. Dus het is belangrijk dat die brede vertegenwoordiging van mensen waar Nederland rijk aan is, in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, nou, door heel Europa eigenlijk grote steden, dat al die verschillende tradities van klassieke muziek, waar al die segmenten, zoals ik ze noem, al die nieuwe stammen van Europa zich in kunnen herkennen, dat biedt de levensvatbaarheid van een genre. Dus het is heel belangrijk dat dit gebeurt. Want straks, ja, voor wie ga je nog optreden strakjes? Ja, snap je? Dus daar moet je over nadenken. Ja. Dus dit is artistiek een incentive, een enorme prikkel. Dit is ook voor de toekomst van klassieke muziek heel belangrijk. Ja, en dat het zo'n succes is, zorgt dat ervoor dat er ook meer diversere stukken worden geprogrammeerd bijvoorbeeld? Ja, ik denk het wel. We zijn ook ik werk nu samen met collega's voor het najaar aan een nieuwe drieluik. Wat in teken staat van zwarte klassieke componisten. Waar ik ga vertellen. en ik haal topmuzici uit allerlei hoeken van de wereld om de muziek tegenwoordig te brengen. En dat is iets waar je heel lang naartoe streeft. Maar het leuke is, het is muziek, het is universele taal. Ja. Het is nu toevallig dan een muzikus met Surinaamse of Afro-roots. Maar hetzelfde geldt voor Indiase muziek. Ja. Of voor Arabische klassieke muziek. Of voor Indiase klassieke muziek. Er is nog heel veel te ontdekken. En gelukkig hebben wij gezamenlijk in Nederland een hele optelsom van diverse culturen. Waardoor de drempel heel erg laag is om die muziek relevant te maken. En met succes in de nieuwe tijd te presenteren. Dus daar ben ik heel verheugd. En dat vind ik heel erg leuk om te doen. Dankjewel. Waarschijnlijk gaan we nog heel veel van je horen. Ook al was het een eenmalig concert. Ik krijg er bijna FOMO van. Ik wil het ook horen. Voor de luisteraar die dat nu ook heeft. Je kunt het terugluisteren op NPO Klassiek. Inderdaad. Dankjewel, Orviel, dat je er was. Heel veel dank ook. En heel veel succes ook met alles. Fantastisch leuk. Dankjewel. Yes. Omroep Zwart. Ja, Mandy mag dan met vakantie zijn, maar haar telefoon heeft ze gelukkig hier achtergelaten. Dus straks kunnen we haar voicemail afluisteren voor de mooie woorden van columnist Piet Woo. moet goed en duidelijk uitspreken. Maar eerst muziek, want nog meer moois van Surinaamse bodem. Kenny B met Sranami Nogui. Simbego look of drive Sana mina we ude Peye gona da pe komba kade Sana mina we Mi fraga mino lasi Mi wan you sabi dati ma Sana mina we Na wan ten na wan sani na wan winti wai Weli na posti presi me aksi pardo sana Kudi mi lip you gona in wa trakondre gota Anga sari in mi ati di kam lobi mi no lasi Aso me wani ere piu stranang Awi zengi mwantra buku Sana yu na nomru ange yu eta mi rutuma Ami sape ni ome sani ja Mami sabi taki srana liba ne yonja Srana mino kwe Na wansanu me go suku Wa opsi me go luku fraigwe Srana mino kwe De voicemail van Mandy. Pete Wu is journalist, schrijver en een van de mooie mensen die soms een berichtje achterlaat op Mandy's voicemail. Mijn moeder wordt oud. Ik zag het toen ik haar bezocht vorige week. Je ziet eruit als een oliebol, zei ik tegen haar, met poedersuiker. En ik wees naar de grijze wortels in haar haar. Ze stopte met het snijden van pastinaak. Ah ja, feik hoor. Zeg dat niet. Pas op dat moment, een moment van schaamte, realiseerde ik me dat ze al tijden haar haren zwart verft. Ineens zag ik de rimpels van haar handen, de jaren in haar wangen. Ik danste er altijd omheen. Ik voelde me nooit oud tot die dag. Want wanneer ik naar haar keek, dan zag ik grijs. Maar nu ik naar haar kijk, dan zie ik mij. Mijn nichtje wordt oud. Vandaag is een maand. Vandaag ligt ze als een drapje, zakje vol poep in mijn armen en ik zie, ik voel, ik zak in. Haar naam betekent mooie disco en ik doe een dans in mijn hoofd. Ik vraag me af welke momenten van schaamte zij zal kennen. welke momenten van bewustzijn over haar positie in de Nederlandse maatschappij. Ik kijk naar haar en ze doet haar ogen open. Bruin. Wanneer ik naar haar kijk, dan zie ik mijn moeder. Zie ik mij. En dan vraag ik me af, wanneer ben je in en wanneer ben je oud? En wanneer komt dat moment dat je niet meer je eigen wortels hoeft te verven? Als je in dezelfde Instagram-bubbel zit als ik, dan heb je het ongetwijfeld voorbij zien komen. De hashtag Maak het gratis. Vorige week startte Tim Hofman en zijn boosteam deze campagne, omdat Palestijnse Nederlanders die dagelijks contact zoeken met hun familieleden in Palestina, kampen met torenhoge telefoonrekeningen. De telefoon- of telecomproviders bij eerder humanitaire rampen maakt het. Tenminste, wauw, ik moet me even opnieuw pakken. De telecomproviders die bij eerdere humanitaire rampen telefoonverkeer naar de getroffen gebieden bijna direct gratis maakten, lieten nu op zich wachten. Samira Raffaella, lid van het Europese parlement voor D66, reageerde onder de Instagram-post van Boos on it. Oftewel, ik ga ermee aan de slag. Samira, welkom. Goedenavond. Goedenavond. Jij zag die aflevering van Boos en dacht direct, ik moet actie ondernemen. Of hoe ging dat? Ja, dat klopt. Zo ging het. Ik heb met Tim Hofman natuurlijk in contact gestaan. Hij heeft een hele goede aflevering gemaakt. Programma Boos. En ja, naar aanleiding van die aflevering heb ik besloten om een formeel verzoek in te dienen voor deze actie. Mooi. En waarom vond je het belangrijk om er direct mee aan de slag te gaan? Nou, wij hebben een zorgplicht hier binnen de Europese Unie voor onze eigen burgers. Dus ook de burgers met een Palestijnse achtergrond en die ook gewoon hier in Europa wonen. En ik vind het ontzettend zorgwekkend wat er nu natuurlijk aan de hand is. Ja. En zij hebben het recht om in contact te staan met hun geliefden en met hun dierbaren. Dus daarom heb ik ook meteen actie ondernomen. Ja, en hoe werkt dat proces dan vervolgens? En voor hoe lang is het dan gratis? Ja, nou, wij zagen dus die post. Ik sta in contact met Tim Hofman. Dat programma kwam er, de aflevering. Ja. En vervolgens ben ik aan de slag gegaan met het schrijven van een formeel verzoek. Nou, dat gaat dan rond binnen het hele Europese parlement. Dat leg ik dan voor aan mijn collega's. Veel collega's vonden het een goed idee, wilden ook steunen. Er zijn ook veel collega's waarmee ik al een aantal maanden bezig ben binnen het Europese parlement om de verschrikkelijke situatie in Gaza aan te kaarten. En iedereen krijgt dan de kans binnen een x-zoveel tijd om mee te tekenen. En vervolgens heb ik het uitgestuurd naar de meeste providers in de Europese Unie. Dus van alle 27 lidstaten. En ik heb het ook naar de Europese Commissie gestuurd, waaronder dus de president van de Europese Commissie, von der Leyen. Ja. En zijn er ook andere landen buiten Nederland om die het bellen gratis maken? Beschikbaar maken? Nou, er is natuurlijk wel al een voorbeeld, hè, van verschillende humanitaire situaties. Zoals net ook werd uitgelegd bij de introductie al. Waar het ook is gebeurd. Ja. En het gaat er voor ons heel erg om als Europarlementariërs. Dat wij het perspectief van dus onze EU-inwoners moeten nemen met een Palestijnse achtergrond. Mensen die in contact willen staan met hun geliefden. En ja, er ook voor zorgen dat die telecomproviders hun werk gaan doen. En inderdaad, we hebben ook aangegeven dat in andere situaties dat ook is gebeurd. Dus ik hoop dat ze dat ook meenemen voor het besluit om dus die kosten ontzettend lager te maken of gratis. Ja, in de uitzending van Boos vertelt de woordvoerder van KPN dat na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne er een verzoek kwam vanuit het Europese parlement de telefoonkosten gratis te maken. Maar tarieven aanpassen, dat doen we alleen als een verzoek aan de grondslag ligt. Maar wie spreekt hier dan niet de waarheid? Iedereen zegt gewoon, het was jullie eigen initiatief. De overheid zegt, wij hebben geen rol gespeeld hierin. Nee, het verzoek kwam niet. Nee, maar volgens mij zeggen dat ook niet. Het verzoek kwam niet vanuit de overheid, het kwam vanuit Europa. Ja. Samira, waarom kwam dat verzoek voor Palestina nu niet vanzelf? Ja, dat was een beetje een vaag verhaal, moet ik heel eerlijk toegeven. Maar goed, het is ook een kip-en-ei-verhaal. Dus het is aan de bedrijven zelf. We weten dus niet of het verzoek vanuit de Europese Unie in die situatie er toen eerder lag. Maar goed, aan de hand van de data zou dat dus niet zo zijn. Maar ja, dat is aan de bedrijven zelf. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat bedrijven gewoon oog hebben voor hun klanten met dus ook in dit geval Palestijnse roots. Die zijn er namelijk ook gewoon. We hebben ook hier in Nederland hebben we een grote diaspora. Mm-hmm. En ja, ik hoop dat de bedrijven ook bij deze ervaren dat ze dit soort situaties goed moeten monitoren en dat ze ook onderdeel zijn van de oplossingen in dit geval. Ik heb in ieder geval naar aanleiding van dat fragment in die aflevering bedacht van nou, dan ga ik dus zorgen dat er wel degelijk een verzoek komt vanuit het Europese parlement. Mm-hmm. En dan hebben we in ieder geval die zekerheid. Dan hebben we dat vastgesteld, dat er een verzoek komt vanuit het Europese parlement. Ja. En hopelijk gaan daar dan bedrijven op reageren. Nou, naar aanleiding van de actie van Boos zelf al, hè, en Tim Hofman hebben in ieder geval de Nederlandse providers al laten weten dat ze iets gaan doen aan die kosten. Dat is hartstikke mooi. Ja. Wij hebben het nu naar ontzettend veel telecomproviders ook in andere lidstaten gestuurd. En we zijn nu aan het afwachten wat daarmee gebeurt. Ik hoop dat ze het Nederlandse voorbeeld volgen. Ja, dat zijn toch best nog wel wat stappen en er gaat best wel wat tijd overheen. Bij Oekraïne leek het allemaal wat makkelijker te gaan. Heb jij dat zelf ook zo ervaren? Ja, als ik eerlijk ben, ervaar ik dat wel zo. Ik begrijp wat mensen daarin zeggen. Tegelijkertijd is het ook een beetje een andere situatie. Want dan krijg je natuurlijk het verhaal. Ja, maar het andere gebied is wel Europa, het andere gebied is niet Europa. Nou, ook als het gaat om Gaza. Dat ligt natuurlijk gewoon dicht bij Europa in dit geval. Als we dan meegaan met die redenering. En vast staat dat we gewoon een zorgplicht hebben, ook als politici, om te handelen naar de grondwetten, naar het Europees en het internationaal recht. Europa is een continent dat dicht bij Gaza ligt. Ja. Dat merken we ook, hè? Ja. Elke dag merk je dat, hoe dicht de situatie ook hier bij ons ligt. En ik vind ook dat vanuit Europa gezien, we hebben een buitenlandbeleid, dat doen we gecoördineerd. Nou, en juist vanuit dat gecoördineerde buitenlandbeleid vind ik dat we dit soort acties moeten ondernemen. Dus in die zin hebben we wel invloed, maar ook gewoon een belangrijke verantwoordelijkheid. En dan maakt het mij niet uit of iets wel in Europa ligt of buiten Europa ligt. Nou, dat is exact het voorbeeld wat de Europese Unie ook moet nemen in de wereld als mensenrechtenkampioen. Ja, absoluut. Ja, het is natuurlijk fijn dat mensen vanuit hier nu hun familieleden kunnen bereiken. Maar hoe gaat dit de mensen in Palestina nog meer helpen? Nou, wat dus heel belangrijk is dat die telecommunicatie blijft werken. Want dat is dus ook het best werkende middel om Gaza te bereiken. Maar dat is dus niet vanzelfsprekend gebleken. Je ziet het dus aan de aanvallen. Die aanvallen zijn gericht ook op die belinfrastructuur. Dat vind ik absoluut slecht, dat mag gewoon niet. Bellen is van levensbelang. Ja. En je ziet dat dus ook door de verstedelijking van Gaza, de grootste dichtbevolktheid op de wereld, dat het heel moeilijk is voor burgers nu daar om te oriënteren waar wat gebeurt. Dus mensen zijn vaak voor toevlucht afhankelijk van hun familie en vrienden buiten Gaza, die het nieuws in Gaza dus sneller meekrijgen dan de mensen daar zelf. Dus die telecommunicatie is echt van levensbelang. En juist omdat die aanvallen zo gericht zijn op die infrastructuur, op de communicatie, en pak dan ook nog eens mee hoe er op social media op dit moment wordt omgegaan met het wel of niet toelaten van bepaalde informatie. Ja, alles dat bij elkaar opgeteld maakt dat we in een situatie terechtkomen waar we heel slecht dadelijk geïnformeerd worden over wat er in Gaza aan de gang is. Maar dat is vooral heel gevaarlijk voor mensen daar. Ja, want je hebt het over Instagram wel of niet toelaten van informatie. Bedoel je daar dan specifiek shadowbanning mee? Ja, absoluut. Ik ben zelf erg bezig met het onderwerp shadowbanning. Ik ben er ook over in contact met de big tech. Mm-hmm. Die houden een genuanceerder verhaal als ik ze ermee confronteer. Ik heb daar ook al vragen over gesteld aan de Europese Commissie. Nou, commissaris Thierry Breton is al aan de slag gegaan. Die heeft ook aangekondigd, nou, wij zijn dat nu aan het onderzoeken. We zijn in gesprek met de Big Tech, wat daar nu precies aan de hand is. Maar inderdaad, er zijn genoeg klachten, inmiddels ook onderzoeken over shadowbanning. En als je dat ook nog eens bij de situatie neemt, dat mensen gewoon niet kunnen bellen en er geen informatie doorkomt, neem ook dat er ontzettend veel journalisten ongekend zijn omgekomen. Ja. In deze oorlog. Dus het betekent ook dat we steeds minder objectief goed nieuws ontvangen over de situatie. Vind ik dat een hele kwalijke zaak. En de Big Tech hebben daar ook een rol in te spelen. En die moeten transparant zijn over waarom ze bepaalde inhoud wel of niet toelaten op hun platform. Ja, en even voor de luisteraar die denkt, wat is shadowbanning? Dat is dat grote techbedrijven sommige berichten minder zichtbaar maken. En dat gaat dan vaak over specifieke onderwerpen. En als ik jou mag geloven, Samira, worden de berichten rondom Gaza of Palestina door deze techbedrijven minder zichtbaar gemaakt? Ja, zij geven aan daar bepaalde redenen voor te hebben. Dus zij hanteren daar bepaalde criteria voor. Zij hebben er belang bij dat hun platform een platform blijft waar uiteindelijk iedereen gebruik van wil maken. Dat het een veilige en prettige omgeving is. Tegelijkertijd denk ik, het is een verschrikkelijke situatie. En elke dag kunnen wij verschrikkelijke beelden daarover zien. Ja. Ik probeer mijzelf daar ook persoonlijk tegen te beschermen, want ik vind het verschrikkelijk om te zien. Maar als het de waarheid is, als het de realiteit is, dan moet dat geïllustreerd kunnen worden. En mensen moeten natuurlijk ook gewoon hun mening kunnen geven over de situatie. En dus ook hele kritische meningen over de situatie in Gaza en de acties van de Israëlische regering daarin. Ja, mensen hebben het recht om daar kritisch over te zijn. Ik denk dat we hier heel lang over door kunnen praten, Samira. Maar ik wil je toch bedanken in ieder geval voor je tijd hier. En je heel veel succes wensen met alle belangrijke initiatieven waar je voor inzet. En in het bijzonder voor dit onderwerp of dit dossier. Dank je wel. Dank je wel. Fijne avond. Omroep Zwart. Een countryzender in Amerika is op de vingers getikt nadat ze de nieuwe plaat van Beyoncé niet wilde draaien. We draaien alleen maar country muziek, was hun reactie op de vele verzoeken van luisteraars. Maar nadat de plaat dan zo vaak werd aangevraagd, hebben ze dan toch de moeite genomen om het nummer te luisteren. En ze moeten toegeven, ja, dit is country. Haar nieuwe album komt eind maart uit en dat het country is mag duidelijk zijn, maar het is vooral weer heel erg goed. Dit is Texas Hold'em van Beyoncé. This ain't Texas, ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus, ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado, ooh, in my city, in the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey, we're surviving. Surviving. Of red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar. We always thought was nice. Texas, ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus, throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. And I'll be now. Damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. Take it to the floor now. Woo-hoo. Woo-hoo. Woo-hoo. to the floor. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh. Oops, splash. To the floor now, ooh. Met Mandy. Geld lenen aan een familielid of een goede vriend? Als je het kan missen, waarom niet? Het is heel solidair om naasten geld te lenen, of maar allemaal naasten geld te lenen wanneer ze omhoog zitten. En in de moslimcultuur ook zeer normaal. Maar op het moment dat de schulden niet zo makkelijk kunnen worden afbetaald, ja, wordt het snel ingewikkeld. Dat blijkt uit onderzoek die in opdracht van het Nationaal Zakatfonds is uitgevoerd. Een hulporganisatie van en voor moslims. Dries Camouchi werkte mee aan het onderzoek en komt als coördinator schuldhulp vaak in contact met mensen met schulden. Dries, fijn dat je er bent. Dank u wel. Nora. Steeds meer inwoners met een migratieachtergrond hebben problematische schulden bij bekende uitstaan. Waar hebben we het dan over? Wat zijn dit voor schulden en hoe hoog zijn die geldbedragen? Wat gebeurt daar? Het is een complexe problematiek. In zekere zin, als ik het heb over, ik loop nu ruim 6 jaar met deze dossier. Mm-hmm. En specifiek onder de moslimsgemeenschap. In het begin was eigenlijk gewoon puur signalen. En op een gegeven moment werd signaal steeds gewoon zichtbaarder en helder, duidelijker. Mijn eerste vraag was, wat is eigenlijk een signaal binnen de islamitische doelgroep en specifiek onder de Marokkaanse doelgroep? En ik kwam heel snel tot de opsomming naar aanleiding van een aantal voorlichtingsreeks. Mm-hmm. Dat de eerste signaal mag een signaal zijn. En de tweede signaal kan een signaal zijn. Maar de derde signaal was geen signaal meer, helaas. Het was een zorg. Okay. En dat was de eerste keer dat ik eigenlijk serieus over de informeel kwesties ging verdiepen. Ja. En de vraag ging stellen om door de Marokkaanse gemeenschap. En heel snel kwam ik tot de conclusie dat de problematiek of het fenomeen, ja, enorm grote issue is. Ja, en als we het dan hebben over mensen met een migratieachtergrond, over welke generatie spreken we dan? We hebben het eigenlijk over de eerste, tweede, derde generatie. We moeten, laat ons even helder zijn vanavond, dat onder de eerste generatie, ja, het valt mij. Het is eigenlijk die hebben meer het goed geregeld. Precies. Die hebben het echt uitstekend geregeld. En die houden wel rekening eigenlijk met de uitgaven en de inkomsten. Die hebben wel een balans. Klopt. Mijn vader is eerste generatie islamitische Marokkaan. En ik heb nog nooit een deurwaardersbrief gezien. Dus kijk, ja. En dat viel mij ook enorm als ik het over de voorleggingsbijeenkomsten. Ja, primair kom je eigenlijk gewoon de eerste doelgroep of de eerste generatie tegen. Maar dan merk je, dan hoor je dat ze gewoon weinig problemen hebben met schulden. Uiteraard, ze hebben wel te maken met allerlei problemen. Als ik het heb over de energiestukken. Als ik het heb over de inflatie. Als ik het heb over de boodschappen. En ga zo door. Maar toch weten ze eigenlijk gewoon een beetje de balans te vinden in vergelijking met een andere doelgroep. Ja, dus het gaat dan voornamelijk over de tweede en de derde generatie. Ja. En als we het dan hebben over schulden, waar moet ik aan denken? Is dat 50 euro, is dat 100 euro of gaat het echt in de duizenden? Het gaat kun je voorbeelden ook geven daarvan? Precies, het gaat helaas over duizenden euro's. Ja. En minimaal begint met 5.000 en bij sommigen loopt dat tot 50.000, 60.000 euro. Wauw. En als ik het heb over zo'n hoog bedrag, dan. Sorry, ik neem aan dat het dan bij meerdere familieleden is geleend, zo'n bedrag. Ja, klopt. Ja. Dan kom je eigenlijk bij de eerste vraag van wat is de oorzaak van lening? Welke afspraken worden gemaakt als ik het heb over deze schulden? En hoe verder? Worden er afspraken gemaakt? Vaker worden afspraken gemaakt. Maar de vraag is, als ik het over een stukje realiteit... afspraken die komen helaas, of die worden niet nagekomen. Ja, want je kunt daar wettelijk dan niks mee, begrijp ik. Of kan dat wel, als je iets op papier zet? Ja. Als ik een contract precies. Mijn opstel, advies, dan zou dat... Okay. Klopt. Tijdens de voorlichting of tijdens de individuele gespreksvoering... wordt gewoon nadrukkelijk eigenlijk gewoon de afspraak gemaakt. Maak het gewoon zichtbaar, op papier, handtekening. Ja. Maar niet alleen over het bedrag, maar ook over de duur... van wanneer ga je de schulden eigenlijk gewoon terugbetalen. Ja. Dan merk je ook binnen de islamitische doelgroep... dat de schaamte enorm taboe is. Dat de sociale contacten die worden vaker vermeden. Dus als ik dat in het concreto over de gevolgen en de risico's... die zijn aanzienlijk groot onder deze doelgroep. Ja. En welke problemen kunnen deze informele schulden nog meer opleveren... behalve dan die schaamte en elkaar vermijden? Zijn er nog meer dingen die eruit zijn gekomen uit het onderzoek? Ja, stress en nog een keer stress. En als ik het heb over de islamitische doelgroep... En met name gewoon het schaalstress, die begint eigenlijk van 5 en die eindigt bij 10. En vaker hoor ik ook gewoon depressie, gezondheidsklachten, psychische klachten, het isolement. Dus de reetje die wordt steeds complexer. Ja. Ja, Dries, ik kan me voorstellen, als je schulden hebt bij familie of vrienden, dan kun je niet even bij de gemeente aankloppen om te helpen bij deze schulden, om deze in te lossen. Net zoals als je dat bij een bank of een andere instantie wel hebt, dan kun je schuldhulp aanvragen. Bij familie is dat anders. Is dat, denk je, onderdeel van het probleem? Het is zeker een onderdeel van de problemen. Vandaar dat wij ook gewoon, wij zijn nu een stukje verder met het signaleren of met een signaal. Hopelijk dat de gemeente straks ook vanuit het cultuursensitief rekening houdt met de informele schulden. En dat de gemeente ook gewoon de informele schulden meeneemt in het kader van oké, wat kunnen wij voor de individuen, voor onze bewoners eigenlijk gewoon betekenen. En hier zie ik ook een stukje nuance of ontwikkeling als ik het heb over hoe de hulpverleners eigenlijk hier omgaan. En ik hoor van verschillende instanties, verschillende hulpverleningsinstanties die zeggen van mocht dat de lening of de schuld gewoon op papier is, dan kunnen we iets mee. Dus je moet het wel gewoon kenbaar en je moet het wel gewoon op papier. Ja, maar wel mooi dat het in kaart wordt, dat het echt wordt gezien als een probleem wat binnen deze groep speelt. Ik kan me voorstellen, een paar jaar terug speelde dit totaal niet. Precies. Ja, fijn dat uit zo'n onderzoek dan komt. Ja. Waarom lenen deze mensen niet bij een bank? Het heeft met een aantal aspecten te maken. Dus de eerste punt, de schaamte wat ik net zei, de taboe. En ik zie ook gewoon dat de solidariteit onder deze doelgroep enorm groot is. En de meeste mensen die zien eigenlijk dit als een moreel plicht. Ik ik voel me plichtig om geld te lenen voor de anderen. Ter voorkoming dat deze doelgroep eigenlijk in handen van de bank. En bij nog een ander kleine doelgroep, dat heeft ook met een stukje religie te maken. Dus rente, daar is een verboden terrein voor heel veel mensen. Ja, want er is niet islamitisch lenen. Ja, helaas niet. Nog niet in Nederland. Wel een paar voorbeelden in Engeland. Kun je nog één keer voor de luisteraar die niet weet wat we bedoelen met rente niet toegestaan binnen de islam, kun je dat nog aanstippen? Als ik het heb over in de islam is rente eigenlijk... Ik ben trouwens geen imam, maar wel een serialeerde. Maar toch wil ik graag even een antwoord geven op jouw vraag, Nora. In de islam is gewoon heel duidelijk beschreven in de Koran... als je geld leent van een bank, dan mag je eigenlijk gewoon... geen rente daarover. En dit wordt ook gewoon binnen de Marokkaanse of de islamitische doelgroep als een zonde bewezen spreken. Okay. En nu dit probleem is blootgelegd, wat zijn de volgende stappen? De volgende stappen, wij zijn nu in gesprek eigenlijk met beleidmakers, met de gemeentes, met de schuldeisers, met de schulden hulpverlening. En ik merk hier en daar dat thema is geagendeerd. Mooi. Er is aandacht voor. Hopelijk dat wij straks ook gewoon de rekening houden met zowel formeel als informeel schuld. En afsluitend, familie, lenen bij familie is natuurlijk laagdrempelig, maar zijn er andere manieren om dit beter aan te pakken? Ja, er zijn zeker gewoon voorbeelden om dit gewoon beter aan te pakken in de vorm van maak het schriftelijk, maak afspraken en wees dat, ja, dat een iemand anders of een derde eigenlijk zoals gewoon hoort binnen de Marokkaanse of gemeenschap. Dries Camouchi, dankjewel dat je er was. Graag dank. Yes. Omroep Zwart. Straks nog een hele mooie column van niemand minder dan Sahil Amar Aysa na dit plaatje van Martin Gaye met What's Going On. Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. De voicemail van Mandy. Presentator en acteur Sahil Amar Aysa heeft een berichtje achtergelaten op de voicemail van Mandy over taal. Want welke woorden je kiest is cruciaal voor wat je wilt vertellen. Hoe krijg je een monopolie op geweld? Hoe zorg je ervoor dat jouw geweld vredelievend en rechtvaardig is en die van een ander bloeddorstig en kwaad? Het antwoord is niet wie het geweld pleegt. Het antwoord is